ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भक्ति देश काल और पात्र के अनुसार खंड है। तो इस आधुनिक काल में एक और भक्ति नियम होने चाहिए कि इस प्रकार सत्संग में सबका सेलफोन बंद करना जरा सा ध्यान से भक्ति कथा सुननी चाहिए जिससे बीच में उपद्रव नहीं हो। आप सब जरा सा आपका मोबाइल बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो मुझको दिया उसलिए मैं आभार हूं। भक्ति जीवन का जीवन है। बिना भक्ति से जीव तो प्राय अजीवित है। तो ये गुरु भक्ति कहने हैं। परंतु गुरु कैसे गुरु होते हैं इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सत्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपच गुरु हु। शास्त्र में बताए गए हैं कि एक उच्च कुल ब्राह्मण जो शास्त्र और शास्त्र विधियां में निपुण है परंतु वैष्णव नहीं है तो वो व्यक्ति अयोग्य है गुरु होना। और एक व्यक्ति जो स्वपच का कुल में जन्म लेते है, स्वपच का मतलब जो कुत्ते का मांस का पाक करते हैं और उसका मतलब कुत्ते का मांस भी भक्षण करते हैं, तो ऐसे नीच जन्म होते हुए भी उसका, तो यदि वो वैष्णव है वो इनकी वैष्णवता से वो स्वभाव से गुरु होते। चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोले कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व वेद से गुरु होय। अर्थात जात कुल आदि चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि कृष्ण भजने नाहिक जात कुल आदि विचार। तो आप मुझको गुरु भक्ति कहते हैं ऐसी होनी चाहिए, परंतु ये भी समझना चाहिए कि गुरु गुरु होते हैं क्योंकि वे इनके गुरु का पूरा समर्पित दास है और इस प्रकार परंपरा होते हैं और सभी वैष्णव परंपरा के ध्येय है आराध्य है श्री कृष्ण। भक्ति के अस्पत भक्ति का केंद्र बिंदु है जिनकी भक्ति करनी चाहिए वो है श्री कृष्ण, और गुरु भी आराध्य होते हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रतिनिधि है। हम देखते हैं कि बहुत गुरु है जो इनके शिष्यों की भक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु वो भक्ति भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, और कि वे अर्थात वो सभी गुरु भक्ति के पात्र है, मूल पात्र। तो इस प्रकार व्यवहार करते हैं और इस प्रकार उनके शिष्यों मानते हैं कि गुरु ही भगवान है, परंतु ऐसे गुरु ढोंगी है। पिछले एक दो साल में तो प्रकट हो गया है कि एक कहते हुए गुरु जो बहुत प्रसिद्ध था विशेषकर गुजरात में, तो वास्तव में वो व्यभिचारी है। और अभी बहुत से लोग विशेषकर युवा पीढ़ी तो सभी प्रकार के गुरु को अग्रहण करते, बोलते ये सब गुरु है, सब नीचे। तो साधारण लोग भी जो वैरागी नहीं है, साधु नहीं है, प्रचार धर्म प्रचारक नहीं है, तो उस प्रकार व्यभिचार नहीं करते हैं। तो अच्छा हो साधु नहीं हो, ऐसे लोग बोलते हैं। और इस प्रकार ऐसे कहते हुए गुरुओं का नीच आचरण से बहुत से लोग अभी धर्म में विश्वास नहीं करते। तो पहले से हमें बताया है कि उस प्रकार गुरु तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। गुरु कैसे गुरु होते हैं? क्योंकि सबको बताते हैं श्री कृष्ण का वचन जो भगवद गीता में है, उसको पालन करना, जिसका सारांश है मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे, मैं तुमको वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो गुरु का कर्तव्य इस प्रकार प्रचार कर। तो यदि गुरु तो खाली यही प्रचार करते तो गुरु तो ईश्वर के समान है, परंतु ईश्वर कौन है, कैसे ईश्वर है, कैसे जीव तो ईश्वर नहीं है, और कैसे गुरु ईश्वर के समान है, वो प्रचार तो नहीं करते। गुरु ईश्वर का समान है इसका अर्थ नहीं है कि गुरु स्वयं भगवान ही है, अर्थात इसका अर्थ है कि शिष्यों को गुरु जैसे सामान्य है, परंतु साथ साथ समझना चाहिए कि गुरु एक जीव भी है। गुरु तो प्रभु है, कैसे प्रभु है, क्योंकि प्रभु के प्रतिनिधि है, तो इस प्रकार समझना चाहिए। और वो सब गुरु जो इनके शिष्यों की भक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु शिष्यों को यथार्थ शिक्षा नहीं देते हैं। तो उस प्रकार गुरु तो कोई गुरु नहीं है, बड़ा शैतान है, ढोंगी है। तो ऐसे कहना चाहिए, यदि हम ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग नाराज होंगे। ये हमारी गुरु है और हम गुरु की भक्ति कर, क्यों ऐसे ही बोलते हैं? हमारी भक्ति में इतना अप्रिय वाणी डालते, लेकिन कहना पड़ेगा। एक बार यहाँ वडोदरा नागरी में, बहुत सालों के पहले की बात है, 25 साल के पहले ऐसे नहीं, इतने साल नहीं, कम से कम 20 साल, 22 साल से। तो इस्कॉन गुरु, इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में, उस समय तो मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, तो वो कम लोग आए थे। तो एक लड़की उम्र शायद 20-22 ऐसे साल, तो आई थी शिव विलास का आने के पहले, और मुझको बताए कि मेरे गुरु भगवान है। तो मैं उसको बोला, तुम्हारा गुरु भगवान नहीं है, अगर तुम ऐसे सोचते हो तो उससे मैं समझता हूँ कि तुम्हारा गुरु सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि गुरु तो ऐसे शिक्षा नहीं देते। तो वो बहुत नाराज हो गया और रोते लगे, और ओ कैसे वो गुरु भगवान बोलना पड़ेगा। यदि हम कहेंगे आपका गुरु भगवान है, बहुत राजा, तुम बहुत भाग्यवती हो, तो हम भी तो ऐसे वो गुरु जैसे तो शैतान बन जाएंगे। मौनम सम्मति लक्षणम। तो हिंद जो सब कुछ, जो सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ जो हिंदू धर्म का नाम है आज चलते है, वो सब अधर्म है। ये कलयुग का एक लक्षण है। पृथ्वीते जतो किचु धर्म नाम छले भगवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। श्रीमद भागवत का प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, द्वितीय श्लोक के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बंगाली में ऐसे कहे कि इस पृथ्वी में सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है, वो सभी छल है। तो श्रीमद भागवत शुरुआत से धर्म कैतव प्रोजित अत्र, कैतव धर्म की उपेक्षा करते हैं, क्या वास्तव धर्म है। श्रीमद भागवत गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो श्रीमद भागवत की वाणी है एक ही, सर्व कैतव धर्म परित्यज्य, वास्तव धर्म पालन करो। वो वास्तव धर्म क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। गुजरात में ये श्री कृष्ण शरणम मम ये वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कैसे श्री कृष्ण हमारे शरण है, इसको सीखना चाहिए। खाली बोलने से तो नहीं हो, ऐसा लगता है कि बहुत है जो ऐसे बोलते है श्री कृष्ण शरणम ममा, तो ऐसे सोचते है कि मामा मैं और मेरा, अहम मैथी भाव से बोलते है, ऐसे कि मैं हूं गुजराती छू और मेरा बड़ा मकान है और मेरा अच्छा व्यापार है और श्री कृष्ण मेरा शरण है, तो कृष्ण मुझको ऐसे आशीर्वाद देते, तो ऐसे कृष्ण मेरा शरण है। परंतु शरण इस प्रकार है, जीवन राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आ नहीं मा, ऐसे श्री कृष्ण हमारा शरण है। तो ऐसी बात बोलता हूं इस नया मखन आया हूं जिसमें निवासियों कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य है। तो हम नहीं बोलते कि मकान छोड़ दो, गृह छोड़ दो, कुटुंबों को छोड़ दो, परंतु कृष्ण आपका जीवन का लक्ष्य बनाए। वडोदरा महानगरी में बहुत मकान है और लगभग हर एक मकान में लोग सोचते हैं कि ये मकान मेरा है, कम से कम ये स्थान मेरा भोग करने का स्थान है। बाहर मैं छोटा हूं लेकिन मेरे घर में मैं ईश्वर हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, सब कुछ जो मैं चाहता हूं चलते ही इस घर में। तो उस प्रकार विचार गृह में थी का विचार है, अर्थात जो गृह में रहते हैं परंतु उनकी मायिक दृष्टि से बद्ध है, माया बद्ध जीव होते, और गृहस्थ मकान में नहीं रहते, गृहस्थ आश्रम में रहते, ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है और गृहस्थ आश्रम है। तो आश्रम में आश्रम निवासियों सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रीति से। तो गृहस्थ जीवन अच्छा हो सकते यदि एकदम स्पष्ट है कि हम सब यहां रहते केवल श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। इस प्रकार पत्नी को धर्म पत्नी या सहधर्मिणी बोलती है, पत्नी मेरा भोग्या है, ऐसे सोचना मायक, और पत्नी सहधर्मिणी है, वैष्णवी है, हम एक साथ कृष्ण भक्ति करते हैं, ऐसे सोचना शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी शुद्ध है और गृहस्थ अशुद्ध, नहीं है, वो सब आश्रम निवासी शुद्ध है। तो आश्रम का मतलब वो स्थान जिसमें आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक प्रयत्न होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम शुद्ध है, गृह में जीवन शैली अशुद्ध है, तो दोनों तो एक ही जैसे दिखते हैं परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर है कि गृह मेदी लोग तो इंद्रिय तर्पण के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं और गृहस्थों तो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों का तर्पण के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही अंतर है, ये सब गुरु से सीखना है, और खाली सीखना नहीं तो वो शिक्षा के अनुसार जीवन बीतना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध स्थापित होते। कृष्ण भक्ति है वो गुरु शिष्य संबंध का आधार है। वो गुरु कृष्ण संबंध है वो जीव का मूल संबंध है कृष्ण के साथ। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और चूंकि गुरु कृष्ण दास है इसलिए वो जीव तो गुरु का दास भी होते, क्योंकि कृष्ण का दास होना उसका अर्थ है गोपी भातुर पाद कामवयो दासु दास अनुदास। दास कृष्ण दास वो हमारा संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो कैसे हम दास है? दास कृष्ण के दास के दास के दास के दास। और गुरु कौन है? कृष्ण के दास के दास के दास के दास। कृष्ण होते चतुर्मुख हो कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारद रमति, नारद होते व्यास, व्यास कहे मध्वद, मध्व कहे व्यास दस, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। तो इस प्रकार गुरु परंपरा आते हैं। कृष्ण आदि गुरु है, ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकाशित हुआ श्री कृष्ण की कृपा से, और वो ज्ञान ब्रह्मा तो नारद को बोले, नारद व्यास को बोले, व्यास मध्वाचार्य को। तो इस प्रकार गुरु परंपरा में से इस ज्ञान आ रहा है। तो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस परंपरा में है। मैं श्रील प्रभुपाद इनकी असीम कृपा से मैं इनके शिष्य हूं, या मैं प्रयास करता हूं उनके योग्य शिष्य होना। वे इनके गुरु के शिष्य है, इनके गुरु के सेवक, और इनके गुरु भक्ति चंद्रशेखर ठाकुर इनके गुरु के शिष्य है। तो इस प्रकार हम कृष्णदास होते। सही गुरु सदगुरु सबको सीखते है कि सब जीव कृष्णदास है। कैसे दास? दास अनुदास। तो हम प्रभुपाद के दास है, वे इनके गुरु के दास। तो इस प्रकार हम दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? तो इस ज्ञान पुस्तक का माध्यम से भी प्रचारित होते हैं। हम सब कुछ जो हम प्रचार करते हैं वो सब गीता भागवत इत्यादि शास्त्रों की वाणी है। हमारी कोई कल्पित वाणी नहीं है। सब कुछ जो हम बोलते हैं शास्त्र के अनुसार है। और आज प्रचार भक्ति ग्रंथ का प्रचार के लिए इस टेम्पो का उद्घाटन हो गया है। और आशा है इस टेम्पो से लाख लाखों भक्ति ग्रंथ प्रचारित होगा। गीता भागवत रामायण ये सभी शास्त्रों का प्रचार करना चाहिए, भगवत दर्शन। तो ये सब भक्ति ग्रंथ प्रचार से एक आध्यात्मिक क्रांति हो सकती। श्रील प्रभुपाद बोले, श्रील प्रभुपाद बोले कि विशेष का भक्ति ग्रंथ का प्रचार से इस गलत तथाकथित सभ्यता में एक क्रांति आ जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु इनके दो मुख्य प्रचारकों हरिदास और नित्यानंद प्रभु को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो श्रील प्रभुपाद इस आदेश के अनुसार इनके सभी शिष्यों को बताए, तो जाओ, खाली घर घर नहीं है, देश देश जाओ और सबको कृष्ण शिक्षा दे दो, विशेषकर पुस्तक के रूप में। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं और चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी थी, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरा नाम इस पृथ्वी पर हर एक ग्राम में, हर एक नगर में प्रचारित होगा। तो वो भविष्य वाणी पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए थे और इनके शिष्यों को इस आदेश दिए थे, तो कृष्ण भक्ति प्रचार करो, विशेषकर भक्ति ग्रंथ का माध्यम से, भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूप है, श्रीमद भागवत इत्यादि ग्रंथों का प्रचार से भक्ति प्रचार का सफल होगा। और हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे इस गुजरात में बहुत से लोग भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति से आकर्षित होते, बहुत लोग निराश हो गए है वो बड़ा साधु का पतन का समाचार सुनने से। वास्तव में उसका पतन तो नहीं था, जो कभी भी तो उत्तम नहीं था, तो कैसे उसका, वो शुरुआत से पतित था। पहले भी मैं बोला था और बहुत से लोग तो वो बात सुनने से नाराज हो गया है, लेकिन अभी प्रकट है कि वो साधु नहीं है, वो व्यभिचारी है। तो शायद बहुत लोग ऐसे कहते हुए साधु का आचरण से निराश होंगे और सोचेंगे कि कोई साधु नहीं है, परंतु यदि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वास्तव धर्म क्या है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में तो खाली हल्की खेती हुई भक्ति वाणी नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भक्ति प्रचार है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस भागवत शास्त्र में वैज्ञानिक रूप से भक्ति प्रचार होते, जिसका सुनने से हम सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की रचित ग्रंथों में वो भक्ति प्रचार धर्म प्रचार जो है वो अलग है सामान्य धार्मिक पुस्तकें से, क्योंकि उसमें देशकाल पात्र के अनुसार विशेषकर इस आधुनिक युग की स्थिति देख के विचार करके आज के दिशाहीन लोग को दिशा देते और विभ्रमित लोग कैसे विभ्रमित होते तथाकथित विज्ञान से, ये सब पॉलिटिशियन से, टीवी से, तो लोग जिनके दिमाग तो एकदम नष्ट हो गया है, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है, तो उनको श्रील प्रभुपाद गीता और भागवत के द्वारा वास्तव धार्मिक प्रकाश देते। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेशा पुराण आखो धनोदित। द्वारप युग का अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण अपना धाम लौटे गए और वे धर्म और ज्ञान की मूर्ति है, इनके साथ धर्म और ज्ञान गया है, तो कैसे लोग इस कलयुग में प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, धर्म प्रकाश मिलेंगे? नष्ट दृश्य, वे कलयुग में सब लोग अंध जैसे हैं, कुछ भी सत्य को नहीं देखते क्योंकि पूरा वातावरण असत्य से भरा है, झूठी बातें से। तो लोग जो इस कठोर घर कलयुग में दिशाहीन है, अंध जैसे है, तो धर्म प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश मिलेंगे श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण से। तो गीता और भागवत के अनुसार श्रील प्रभुपाद की सभी शिक्षा है और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि इनके शिष्यों जिनमें उपशिष्यों प्रशिष्यों गणित है, कि इनके शिष्यों ये सभी शास्त्र वितरण करेंगे। तो अच्छा है कि इस टेम्पो गाड़ी से पुस्तक वितरण श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ प्रचार होगा। तो ऐसे किसी श्रील प्रभुपाद का तरफ से वो सभी भक्त जो इस भक्ति ग्रंथ प्रचार की योजना में अंश का हन करते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं। हरे कृष्ण।